Kultur alea. Ba ongi etorriak entzule gure gaurko kultur atal honetara. Gaur Maitia Nunzira izeneko dokumentalaz mintzatuko gara Euskal Kultur Erakundea eta Mondragon Unibertsitatearen arteko partaidetzari esker egina izan baita lan berezi hau. Izan ere, 2015-2016 ikasturteko gradu bukaerako lanarentzat Aretxabaletako ikusentzun komunikazioko Elena Kanas eta Ainara Menoio ikasleek lehen mundu gerla garaiko Alemaniako esparruetako euskal presoen grabaketak ikertu dituzte. Euskal Kultur Erakundeko Maite Deliajek dion bezala. Ta 100 urte pasa dela eta nahi izan dute dokumental hori egin prezeski garai hartako historia zabaltzeko, lehen mundu gerla horren kontekstuare emateko, grabaketa horien kontekstua, testu ingurua plantan emateko nahi baduzu. Ba, Maitia Nunzira izeneko bideo dokumentalaren inguruan mintzatzeko, Maite Deliaj, Euskal Kultur Erakundeko kidea izango dugu gurean, Txiki Karrekalt lankidearekin mintzatu baita. Ba, ongi etorri guztia. Guretzat deskubritze bat izan da, harridura bat, ez baginakien bazirenik ere. Maitia, Nunzira, zerbait kontatu behar dizut. Zan, zer? Gogoratzen zara berraitonaz. Euskal Kultur Erakunde eta Mondragon Unibertsitatearen arteko partaidetzari esker Maitia Nunzira izeneko bideodokumentala ikusgai dugu interneten. Lehen mundu gerla garaiko Alemaniako esparruetako euskal presoen grabaketak ikertuz, audio grabazioen historia eta testu ingurua transmititu nahian atera da hain zuzen ere Maitia Nunzira izeneko bideodokumentala. Balanunen nondik norakoaz jabetzeko Euskal Kultur Erakundeko Maite Deliajekin mintzatu gara eta entzungo ditugu bere adierazpenak. Txiki Karrekalt lankidearen eskutik Maite Deliajek zera kontatu baitigu. Nahi baduzu Mondragon Unibertsitatean Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioan gradu bukaerako lanarendako behar dute lan bat eraman enpresa edo erakunde batekin. Eta beraz, kontaktuan ginen, eta guk sekatzen ginuen ikerlari bat edo norbeit Berlindik dela bi urte ukan dugun artxibo zaharren kopia numerikoaz. Ikerlan bat bultzatzeko beraz, fondu hori oinarritzat hartu dute bi ikaslek, Elena Kanas eta Ainara Menoiok, eta hortaik beraz dokumental hori sortu. Eta Berlineko fondo hoi zer den? Orduan okan ditugu bi erakundetaik, alde batetik etnologia, Berlingo Etnologia Museotik eta bestetik Humboldt Unibertsitatetik, lehen mundu gerlan, Alemaniako preso eremuetan, aleman aditu batzuek grabatu dituzten eskual presoen grabaketak. Berdakiakin komisio hori, Prusiako komisio fonografikoa deitzen zen eta biltzen zituen berrogoi bat aditu ikerlari hizkuntzalari. Eta grabatu dituzte uartu baitira egen preso ere muetan, hainitz iztun eta munduko jende bazela eta bultzatu dituzte hizkuntz ikerketak eta 250 hizkuntz eta dialektuetan jendeak grabatuz, beraz horietan iparaldeko eskualdunak. Eran nahi da, hiru provintzietako 10 preso. Unturi direnia bato iken handi. Atarate jauregian bizi troen dorate Umbriako beregia baino zgaltate Iken du jara postu ez dire loron ahuntu. Ezagutzen ginuen eta Maider Bedek Zagarren eta bidez hantik agertu zien Siberotar kantari zumaiten dokumentu audioak, beraz Siberotar ez kanpo e bada. Bai. Amar preso hoietan baditutzu bost lapurtar, bi basenabartar eta baditutzu hiru Siberotar. Eta erran behar da, alere, Siberotar bat Josep Jauregiber Larraintarrak aniz grabatu duela kasik berroita hiru kantu bada grabatuik. Baina baditugu beste eskualkietan ere. Eta ere, orain hartinu ez ditugu den-denak eskuratuak adibidez joan den hastean Humboldt Unibertsitatetik, ukan ditut oraindik eskaz ginituen 15 soinu. Eta adibidez erraiteko etnologia museori galdegin diet, zeren nahi baduzu artxibozahoiek numerizatu dituzte eta hoien katalogoa eman dute beren gunean, sarean. Eta hor, beren katalogoak behatuz, uartu naiz ez ginituela soinu guziak. Soinu guzien kopia numerikoa nahi baduzu. Beraz hor, galdegin diet, duitzen zat bizpairu oinu eskazitu gula. Ados, gero eta hor, beraz, Prusiako altxor hoik soinuak dira, denak, nola dokumental bat beraz eginik izan da, eta dakizunez, soinu hutsetatik dokumentaleko jauzi hoi nola eginik izan da, zer kausitzen da? Elena Kanaz eta Ainara Menoiok pentsatu dute behartzela fondo zar hori ezagutarazi. Eta berdin eskualdunok ez ginola gure historia ezautzen eta 100 urte pasa dela eta nahi izan dute dokumental hori egin preseski garai hartako historia zabaltzeko, lehen mundu gerla horren kontekstuare emateko grabaketa horien kontekstua, testu ingurua plantan emateko nahi baduzu. Eta ari bezala hartu dute kontakizun bat. Amatxi bat bere alabatxiari kondatzen balio bezala, ala behazazu, bere eskuratu ditugu, artxibozar batzu eskual presoak rabatuak izan dira, kondatuko dautzut, nola zen, ze pasatu zen lehen modu gerlan, eta narrazio kontakizun hori kondatu arau, parte arrasten dituzte bi ikasle horiek eskualeriko kultura eragile ezagunak. Eta artetik entzuten ditugu eskual preso horien grabaketen pasarte batzu. Nahi izan dituzte kultur huaingo, gaurko kultura eragileak dokumental hortan agerta hasierak usteko eskuara beti bizi dela. Eta eskual kultura ere bai. Zeren jakin behar da, komisio fonografiko horrek, grabaketa horiek egin dituela, euskal ikerketen baitan. Beraz, nahi zuten eskuara ikertu. Jakin behar da, grabatzaile horietan, bazela aditu bat, hizkuntzalari bat, Herman Urtel deitzen dena, eta berak euskara ikasi du presoekin, preso ere moetan. Eta 1919an eskualtzain dia sortu dela, beaz, eskualtzain urgazle izendatua izan da. eta urtel etorri da 22an Gernikarat kongresua izan zelaik, eta ondoko urtean 23an bera izan da lehen eskuara kurtsuak eman dituenak Alemanian Hamburgo Unibertsitatean. Eta beraz zendu da 26an, 1926an, beraz bada alere harreman urbil bat eskual izkuntzalarien artean eta Alemania apuntako ikerketa mailan zen eskual ikerketetan nahi baduzu. Antoine Suaz, 1916an, 21 urte, arrangoiztara. Bere anaia, Jean-Baptiste Suaz, eta beraz, Euskal Kultur Erakundeko webgunean sartzen denak eta txerkatzen balin badu Maitia Nuntzira, kausi lezake dokumental hori, bestalde, badea dokumental gisa, holako hori segiten den bezala, CD batetan edo bai, beste suporte batetan plazaratzeko ideia. Bai. Beraz, dokumental hori nahi baduzu, dokumental horrek badu helburu pedagogiko bat eta segur da ere, pentsatua dugula ondoko hilaetetan, tresna egokia dela ere eskoletan, liceoetan, kolegioetan, historia, kurtsuetan erabilgarri izateko. Bestalde, dugun alor importanta da hause, dela bi urte, bi Alemaniako bi erakondeak egin duten bezala Korearekin. Beraz, gure helburua da, eta Lourdes Izagirre eskual antropologoa Alemanian dena laguntzen gitu. Helburua da, grabaketa, eskual presoen grabaketa horiek argitaratzea, eta hoien argitaratzeko behar da liburuzka bat eta hortan ikerketa batzu bultzatu. Eta bestaldere nahi dut erran ari girela eta urratsak gauzatuko dira FITE edo urte ondarrian edo Euskal Kultur Erakundeak ukanen du etnopoloa labela etnologia mailan. Eta sailortan galetua zauku ikerkuntza bultzatzia. Eta harremanetan gira eskualtzaindia eta ikerrekin, besteak beste, eta lagunduko gituzte preseski fondo horren ikertzen ere. Ados, eta beraz, erran ahalgenezake, laster DVD formato batetan ikus ahalgenezakela, errandelako Maitia Nuntzira dokumental hoi? Hora, Maitia Nuntzira ez, baina grabaketak ba. Luzarako helburua da grabaketa lehen mundu gerlako grabaketa horiek argitaratzea. Eta ordean egan ahidu, Maitia Nuntzira delako hoi interneten baizik ez dela ikusi ahal izanen. Dokumental hori momentuan bi egileek, Elena Kanaz eta Ainara Menoiok, ari dira urratsak ematen, beraz ari dira beren aldetik dokumental festivaletan dokumental hori aurkezten. Bestela, momentuan gure gunean da, biztan dena partikatzen alde dela, jendeak ezagut dezan, baina momentuan ez da euskarri batean emana. Ari gira gaztelaniazko bertsioa badu, eta hor askilaster emanen diogu frantses bertsioa, zeren hor bakarrik eskuaraz da. Ados, eta helbidia ikusin nahi dina entako eke.org eta han barnen bilatzeko jo dezala Maitia Nuntzira, hoi da? Hori da, eke.eus. .eus, bioziek. Ados, Maite Deliart eta esker mila alkarrizketa runi behar den atentzionea emanik. Hala, mila esker zuri bai. Izan untza. Bai. Thank you. Kultur Alea. Zure haragia ebasteko. Baina naiz trista morgi, musikari bakarlaria. Zerra baita komposatzen ditu dara musika kantu hitz guziak. Eta gero musikari zonbaitekin departaitzak eskatzen. Bertzak bertze, Cedric Lepin, baterian, torriren talean ari dena. Basuan Greg Juven, Zapoza indoka juren basista. Neronduan beti anai arrebak, Artur eta Flo, Arrabita eta pianoan. Sartu ere berrian, Xabi Etxeberri, Arrabita, bago eskatzeko nera anaia. Eta bo, gitarra elektrikoan emurrik nimazu Mahmudra talde horikoa. Batristan mugi entzun berri duzue, Gordeka izeneko diska plazaratu berri baitu Iparrorratza zigiluarekin. Asteburu hontan ikusi al izan dugu Donibane Ziburuko gaztetxean eta beraien lan berriena aurkezten segituko dute. Urriaren 27an Bilbon izango baitira eta 29an ere Baionan ikusi al izango baitugu Tristan Mugi musikari zinguraturik La Luna Negra. Thank you. Ba, ontagarte ditxe gara garkoan entzule, ontan burratzen dugu garko emankizuna eta jakizue bihar kultura talean, ba, Pantxoa Kajejen, anaitasunean, izeneko diska berria interesatuko garela. Elkar zigiluarekin, bakarka plazaratu baitu bere lehen lana. Ba, bihar arte entzule, izan ongi, aio. Bainango gobiotzak dituzte nobleak, presuna batzuk dira jatoriz xumeak, baina gogo bihotzak dituzte nobleak. Maite balin baditut jende gehienak, kategoria batek sortzen dizkit lanak, izan daitezen arotz ala euskaldunak, aho hondiak zaizkit nardagarrienak. Izan daitezen arrotz, ala euskaldunak, aho handiak zaizkit nardagarrienak. Ustez eta arrazoi dutela denetan, ozenki mintzo dira eta tarrapatan, bostatuetan eta kirol zelaietan, haiek baizik ez dira entzuten izketan. Bostatuetan eta kirol zelaietan, haiek baizik ez dira entzuten izketan. Aho hondiek dute bizten polemika, ez baitzaie gustatzen besten politika, badakite solasak nola itzulika, ikasia baitute kritiken musika. Badakite solasak nola itzulika, ikasia baitute kritiken musika. Beren jakitatea emanez argitan, telebista aurrean jartzen dira sutan, norbait direnak oro gaitzez izaskotan, laster ezartzen dute mundua hauzitan. Norbait direnak oro gaitzez izaskotan, laster ezartzen dute mundua hauzitan. Diguziak ez dira ustelak, izan daitezke ere tarteka habilak, ikus bitzate ikus dituzten izalak, eta jakin bezate izaiten apalak. Ikus bitzate ikus dituzten izalak, eta jakin bezate izaiten apalak, eta jakin bezate izaiten apalak.